أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Şura suresinin 27. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz hepimizin içinden geçen bir soruya cevap veriyor aslında bu surede. Hem Müslümanın hem de kafirin aklından geçen bir soru. Rabbim diyor ki, yani günümüzde soru şöyle geçer. Ya hocam, yani Allah dileseydi herkesi zengin ederdi, değil mi? Ederdi. Niye fakirliği de halketti? Veya ya hocam, niye kafirler daha zengin de Müslümanlar daha fakir? Allah niye kafirlere bu nimetleri veriyor, müminlere vermiyor? Gibi sorular soruluyor. Kur'an'da bunun çeşitli şekillerde cevabı var. Bir, başta ilk bir ayeti hep hatırımızdan çıkarmayacağız. Allah ve en leyse lil insani illa masa. Kişiye çalıştığının karşılığı vardır. Hem bu dünyada hem ahirette. Çalışacağız. Ahireti kazanmak üzere çalışacağız. Ahireti kazanmak için yaptığımız çalışma bizim, bu dünyamızı kazanmak için de yapılan çalışmadır. Mesela Rabbim bir Müminun suresinde der ki, mümini tarif ediyor orada, وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Onlar zekat için çalışırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yani daha çok zekat ben vereyim diye çalışacaksınız. Peki zekat vermek için çalışacaksınız. Daha çok zekat vermek için çalışacaksınız. Bu sefer dünyalık da elde etmiş oluyorsunuz. Çok çalışmasına rağmen kazanamamış insanlarımız ümitsizliğe düşmesinler. Görevini yerine getirdi o. O çalışma görevini emredilmişti. Çalışma görevini yerine getirdi. Şunu diyecek. Bu benim için daha hayırlıymış. Çok çalıştı, zengin oldu. Mümin şöyle diyecek. Rabbime hamdü senalar olsun. Çok şükür. Çoluğuma çocuğuma helal yedirebiliyor ve tanıdığım tanımadığım insanlarla da bunu paylaşabiliyorum. Allah bana bunu lütfetti diyecektir. İki halde hayırlıdır aslında. İbn Kesir tefsirinde bir hadisi kutsiyi bize naklediveriyor. İnne min ibadi men la yuslihuhu illa al-ghina. وَلَوْ اَفْقَرْتُهُ لَاَفْسَدْتُهُ عَلَيْهِ د۪ينَهُ لَاَفْسَدْتُ عَلَيْهِ د۪ينَهُ وَاِنَّ مِنْ عِبَاد۪ي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ اِلَّا الْفِقَارُ وَلَوْ اَغْنَيْتُ لَاَفْسَدْتُ عَلَيْهِ د۪ينَهُ Öyle kullarım var ki, onu zenginlik ıslah eder, düzeltir. Ben onu fakir yaparsam dininde bozulma meydana gelir. Öyle kullarım da var ki fakirlik onları düzeltir. Eğer ben onu zengin kılsaydım dininde bozulma meydana getirirdi. Diyor Allah Celle Celaluhu. Bu şöyle bir hadisi şerifin açıklaması gibidir. Şura suresinin 27. ayet-i kerimesi. وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ Eğer Allah bütün kullarına rızkı bolca yaymış olsaydı, o zaman yeryüzünde haddi aşarlardı. Haddi aşarlardı diyor. Haddi aşmak ne demek? Yemede haddi aşmak, içmede haddi aşmak, kullanımda haddi aşmak, insanlık sınırının da haddini aşmak. İnsanlık sınırının haddini aşan Nemrut gibi, Firavun gibi, Karun gibi adamlar insanlık sınırını aşmışlar. Karun demiş ki, اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. Vallahi bu zenginlikte kimsenin müdahalesi yok. Benim kendi bilgi ve becerimle ben bunları kazandım. Nereden kazandın? Rabbimin mülkünden topladın. Rabbimin verdiği el ve akılla topladın. Hiçbirini sen yaratmadın. Zengin olan mümin şükredecek. Çalışmasına rağmen fakir kalmışsa yine de sabredecek. Zenginimiz de sabredecek tabii ki. Sabır iki halde de var. Şükretmeye sabretmek, o kadar nimetlerin içerisinde yanlışlar yapmamaya, isyanlara düşmemeye sabretmek gerekmektedir. Hocam, mesela sorunun biri, niye bu kafirler zengin de Müslümanlar fakir? Dünyada 200'ün üzerinde devlet var. Eğer 200 devleti gözümüzün önüne getirecek olursan, Müslümanların durumu ortanın üzerindedir. Güney Amerika devletleri %99, neredeyse %95 diyelim, %95 Hristiyan putperest. Ama oradaki sefalet Yemen'de yoktur. Bengal'de şimdi durumunun Güney Amerika'daki Hristiyan devletlerden bir çoğundan iyidir. Türkiye ile zaten kıyaslanmaz, ayrı. Türkiye'nin durumu onlara göre çok iyi. Çok çok iyi. Dünyanın ünlü dergilerinden bir tanesi, dünyanın en zengin 500 adamını sıralamış. Ve Türkiye 1 milyarın üzerinde doları olan insan sayısı itibariyle Japonya'nın önüne geçmiş. Suud'da durum daha başka. Kuveyt'te bir daha başka. Yani Türkiye'yi, Pakistan'ı, Suudi Arabistan'ı, Mısır'ı, Suriye'yi, İran'ı, bu halkı Müslüman olan ülkeleri göz önüne getirip, sonra da Güney Amerika'daki Hristiyanları, Hindistan'daki putperestleri, Çin'deki sefaleti, Çin mallarının dünyayı işgal ettiğine bakmayın. Gidip gelenler, öyle fakirlik Türkiye'nin hiçbir yerinde görülmez diyorlar. Halkın sefaletini gördükten sonra milyarlarca insanın sefaleti var. Yani Müslümanların toplam sayısı 1,5 milyarsa, bunların içerisinden birçoğunun durumu iyi. Hindistan'la Çin'deki Müslüman olmayan insanların ve de fakir olan insanların sayısı Müslümanlardan yine fazla. Dünyevi hesap yapacak olursak, Müslümanların durumu 200'ün üzerinde olan devletler nazarı itibara alındığında yine durum iyidir. Ama biz kendi bölgemizde kendimize yakın insanların durumlarını hep gözeteceğiz. Onları insanca yaşayabilir hale getirmek için gereken siyasilerimiz maaş politikasını düzenleyerek, zenginlerimiz çalıştıranlarının durumlarını düzenleyerek veya komşuluk ilişkilerini göz önüne alarak ihtiyaç sahibi insanları tespit edip onları insanca yaşayabilecek bir hale getirmek için gayret göstereceğiz. Allah Celle Celaluhu Zuhruf suresinde diyor ki, bütün insanlar topyekün kafir olmayacak olsalardı, diyor, biz kafirlerin evlerinin tavanlarını altından, kapılarını gümüşten yapardık, diyor. Çok enteresan ayetlerden biri. Zuhruf suresinin 32. 33. ve 34. ayet-i kerimeler bunu ifade ediyor. Mutlak surette bu dünya imtihan dünyası. İmtihan dünyasında bizim yapmamamız gerekenler var. Yalan söylemeyeceksin. Ticaret yaparken yalan söylemeyeceksin. Haram yemeyeceksin. Şu anda dünyanın en çabuk, en karlı parası uyuşturucuda diyorlar. Müslüman da bunu yapamaz. Haram. Fuhuş ticaretinde diyorlar. Yani çok emek yatırımı olmadan para kazanılan işler. Fuhuş ticareti. Müslüman bunu yapamaz. Tefecilik yapmak. Faiz. Müslüman bunu yapamaz. Ama Batı bir şey icat etmiş. Liberalizm diyor. Ne satarsan sat. Nerede satarsan sat. Nasıl satarsan sat. Bitti. Manası bu liberalizmin. Ne satarsan sat. Abi satacak bir şey bulamadım. Sen kendini sat, ben alırım, diyor. Bunu kanun yapımcısı diyor bunu. Ama suç değil mi? Ben o kanunu kaldırırım, suç olmaz hale getiririm, diyor. Böyle bir hayat var bir tarafta da. Onun için Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresinde وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَغَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ diyor. Kafirlerin yeryüzünde dolaşıp durmalarına aldanma. Meta'un galilun thumme me'vahum cehennem. Onlarınkisi geçici azıcık bir faydalanmadır. Sonra yerleri cehennemdir, diyor Allah Celle Celaluhu. Böyle bir durumda olmamamız gerekiyor. Sevgili Peygamberimiz Mekke'de peygamberliğini duyurduktan sonra Mekkeli müşrikler diyorlar ki, madem peygambersin, Allah'ın sevgilisisin, haydi buyur. Mekke vadisi yemyeşil olsun. Her taraftan sular fışkırsın, diyorlar. Ama Allah Celle Celaluhu diyor ki, söyle onlara, ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyor. Bakınız, günümüzde siyasilerimizin yanılgılarından bir tanesi de bu. Herkes şunu vaat ediyor. Bana verirsen oyumu, diyor, sana işte şunları şunları vereceğim. Maaşını artıracağım, araba vereceğim, ev vereceğim. Bir sürü vaat. Seni insan olarak göreceğim. Senin insanca onurunu yükselteceğim. İnsanın insana boyun eğmesini bir kere ortadan kaldıracağım. Hiçbir insan diğer insan üzerinde baskı uygulamaz hale getireceğim. Seni özgür yapacağım. Özgür insan ekonomisini de düzeltir. Hep burnuna vurulan insanların uluslararası ticarette ve siyasette iş yapması mümkün değil. Çocukluğundan itibaren böyle yetişen insanlar. Bunu sağlayacağım. Demesi gerekiyor. Yani sevgili Peygamberimizin ilk insanlar